эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. У наступныя гадзіны нашага эфіру вы пачуеце: да 85-годзя з дня нараджэння Васіля Быкава, працяг успамінаў «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Беларуская замежжа, што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі моладзі, якая не парывае сувязяў з радзімай. Паштовая скрынка 111, агляд лістоў слухачоў на свабоду. Досвід свабоды, ці была ў 895 года патрэба збіваць над бярозай паветраны шар, у выніку чаго загінулі 2 грамадзяніна ЗША. Усё гэта пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. А сёння ў свеце. У краінах еўразвязу завяршаюцца выбары ў еўрапарламент. Сёння галасаванне праходзіла ў 19 з 27 дзяржаваў звязу. У астатніх 8 краінах выбары прайшлі ў мінулыя 3 дні. Грамадзяне краінаў звязу абіралі 736 дэпутатаў. Мяркуецца, што цэнтрысцкія партыі застануцца дамінуючай сілай, але некаторыя ультраправыя партыі могуць павялічыць сваё прадстаўніцтва ў еўрапарламенце. Ва ўкраіне партыя рэгіёнаў адмовілася стварыць кааліцыю з блокам прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Праект пагаднення прадугледжваў змену канстытуцыі, пры якой лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович стаў бы прэзідэнтам, абраным парламентам, а Цімашэнка засталася прэм'ер-міністрам. Супраць змены канстытуцыі выступаў дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка. Сёння Янукович заявіў, што выступае за абранне прэзідэнта народам, а не парламентам. Прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне запланаваныя на студзень наступнага году. Сёння ж у тэлезвароце Юлія Цімашэнка абвясціла, што будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Пілоты бразільскіх ВПС знайшлі целы 5 загіблых у панядзелак у катастрофе французскага авіялайнера над Атлантыкай. Былі знойдзеныя таксама фрагменты самалёта. Усе 228 чалавек, што былі на борце, лічацца загіблымі. Самалёт ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завершыў сёння візіт ва Францыю і вылецеў у Вашынгтон. Учора амерыканскі прэзідэнт узяў удзел у святкаваннях на поўначы Францыі 65-й гадавіны высадкі войскаў саюзніка ў часы Другой сусветнай вайны. Падчас сваёй паездкі Абама наведаў Саудаўскую Арабію, Егіпет, Нямеччыну і Францыю. Асноўнай падзеяй падарожжа стаў зварот да мусульманаў, з якім амерыканскі прэзідэнт выступіў у Каірскім універсітэце. Міністэрства фінансаў Расіі пачало кансультацыі з Усесветным банкам аб магчымасці атрымання крэдыту. У наступным годзе Расія ўпершыню з 98 году мае намер браць крэдыт на замежных рынках. Гэта неабходна для пакрыцця бюджэтнага дэфіцыту, які складае 5% ВВП. Вы слухаеце радыё «Свабода». У эфіры навіны. У Перу, у правінцыі Амазонас, уведзеныя каменданцкія гадзіны, узмоцненыя паліцэйскія сілы. За апошнія 2 дні ў сутычках былі забітыя прынамсі 50 чалавек і больш за 150 параненыя. Індзейцы ўзялі ў закладнікі 38 паліцэйскіх, 9 з іх загінулі падчас спробы вайсковых частак вызваліць іх. Арыштаваныя больш за 70 арганізатараў хваляванняў. У пятніцу, калі 5000 удзельнікаў акцыі пратэсту заблякавалі асноўную аўтамагістралю правінцыі. Жыхары правінцыі Амазонас пратэстуюць супраць рашэння ўраду аддаць участкі зямлі замежным кампаніям для здабычы нафты і газу. У Лібані сёння прайшлі парламенцкія выбары. Асноўнымі супернікамі былі празаходні альянс 14 сакавіка на чале з сунітам Саадам Харырі і шыіцкая групоўка Хізбала, якую падтрымліваюць Сірія і Іран. Вынікі выбараў пакуль невядомыя, але паводле папярэдніх апытанняў Хізбала можа перамагчы з невялікай перамогай. Для аховы выбарчых участкаў былі прыцягнутыя 50 тысяч супрацоўнікаў сілаў бяспекі. За хадой галасавання сачылі 200 міжнародных назіральнікаў на чале з экс-прэзідэнтам ЗША Джымі Картэрам. На паўночным захадзе Афганістане ў засадзе талібаў загінулі 4 паліцэйскіх. Яшчэ 5 чалавек загінулі на ўсходзе краіны на мяжы з Пакістанам. Яшчэ адзін напад талібаў адбыўся ў правінцыі Пактіка, там загінуў начальнік паліцэйскага пастарунку. Іранская праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырін Эбадзі, абвінаваціла прэзідэнта краіны Махмуда Ахмадзінеджада ў пераследзе праваабаронцаў. У адкрытым лісце Эбадзі назвала палітычны і паліцэйскі ціск беспрэцэдэнтным і заклікала кіраўніка дзяржавы спыніць гэтую практыку. Яна таксама заклікала скасаваць рашэнне мінулага году аб закрыцці яе праваабарончай арганізацыі. Thank you. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумшык, якія тэмы прагучаць у наступнай гадзіне нашага эфіру. Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У беларускім замежжы што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі моладзь, якая не парывае сувязяў з радзімай. Перадача «Паштовая скрынка 111» і «Доследы свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў. У Менску ў тыя гады я бываў часта, то прыязджаючы на якія мерапрыемствы саюзу пісьменнікаў, то ў рэдакцыі па выдавецкіх справах, а то вяртаючыся з Москвы. Калі да гарадзенскага цягніку заставаўся нейкі час, забягаў на вуліцу Энгельса у цесны дамок, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Для яго заўжды можна было збавіць часу ў кампаніі Макаля, Гамолкі ці яшчэ каго з менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў з Нілам Гілевічам, калі ён не быў на лекцыях ва ўніверсітэце. Ніл, апроч таго, быў не супроць прыняць чарку, гаворка з ім была цікавая і сур'ёзная пра жыццё, літаратуру і найбольш пра мову. Нацыянальная мова беларусаў, як і 100 год таму, зневажліва тапталася на ўсіх узроўнях, выціснялася расейскай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, наадварот, улады трубілі пра яе росквіт, што давала памылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна выправіць. Ніл, як чалавек эмацыйны, балюча перажываў той моўны стан. Ва ўніверсітэце з дапамогай студэнтаў ён без супынку збіраў і накоплюваў фальклор, які выдаваў кніжкамі адну за адной. Ды фальклор мала каго цікавіў. Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела, ужо трэба было паездзіць па раёнах, каб знайсці цалкам беларускую школу, як прыкладам у Гудзевічах на Гарадзеншчыне. У Менску не засталося ніводнай, а без авалодання беларускай мовы маладымі пакаленнямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русіфікацыі, праз якіх 20-30 год, беларускую кніжку не будзе каму і прачытаць. А мы ж шчыруем менавіта над кніжкай, як шчыравалі нашы шматпакутныя класікі. Ці не марна і стане наша ўсё шчыравання? Кажуць, Якуб Колас памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу змянілася? Камуністычная партыя ў парт трымаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зверху данізу працуе толькі на расейскай мове. Па-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому аднак хутка на пенсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему не хочуць разумець нашы расійскія калегі, нават самай дэмакратычнай скіраванасці. Апроч хіба Валянціна Скоцка ды Лазара Лазарова, з якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы не выказваў нават цікавасці да лёсу нашае мовы. Ну і што, кажуць, перейдзіце на расійскую? Што расійская горшая? Не, кажу, нават лепшая, але. Што але? Ужо не было ахвоты тлумачыць. У Москве збіраўся з'езд Саюза пісьменнікаў. З Менску мы паехалі вялікую групай. Перад адкрыццём, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах Наваровскага, атрымлівалі накіраванні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа гасцінічнае пасяленне. Сялілі з вялікім разборам, адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачах начальства. Адных кіраўнікоў, дэпутатаў, народных сядзілі ў гасцініцы Москва, іншых без тытулаў і заслугаў у Расіі. Тут назіралася блытаніна, як скажам, з рэдактарам, якія не ўсе былі дэпутатамі і народнымі. Атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргі да Маркава ці Варанкова, або посилали туди Шемякіна, каб пахаданічу. Шемякін хаданічу таксама з разбором, не допущаючи уравніловки. Я отримав квіток у Москву, а Адамович у Росію. Було трохи незручно, але ми скардзіцца не пабегли. Нас на Варовського знайшов Анатолій Ладзілін і показав ліст Александра Солженіцына до з'їзду у оборону свободи творчості супроти цензури. Ми його підписали, але більше з присутніх там білорусів не підписав ніхто. Там же Адамович пропонував позвонити Солженіцыну, з яким ми ще не були знайомі. Я сумнівався, що Солженіцын пойде на контакт, але нечакано ён сам узяв трубку і перш чым пачаць розмову, попытаўся, ці падпісалі мы ягоны ліст. Адамович адказаў, што так, падпісалі, і яшчэ сагітавалі падпісаць іншых. Тады Александр Ісаевіч сказаў, што няблага спаткацца. Дамовіліся зрабіць тое у маім нумары гасцініцы «Москва». Назаўтра раніцой Адамович быў ужо ў мяне, я падрыхтаваў фотоапарат, купілі штось выпіць. Солженіцын прыйшоў з невялікім спазненнем. Мы познайомились особисто, а в литературном сенсе Александр Исаевич сказал, что читал нас ободвух и поделяет наш пафос. На з'езд он не пойдет, бо не мая запросенов, але чакая, что мы там выступим у духу его на листа. Адамович пообещал то и зрабить, але ему, далече, не дали слова. Я ж подрихтовал выступление у некольки іншим духу. Наконт літаратуры Солженіцын сказаў, што працуе зараз над творам пра імперыялістычную вайну 1914 года і, магчыма, улетку паедзе ва ўсходнюю Прусію. Па дарозе мог бы заехаць у Беларусь, дзе ваяваў у 44 годзе. Вядома, мы запрашалі, тое, на жаль, не ажыццявілася. Падчас размоваў мы з Адамовічам усё азіраліся на сцены, што таілі пэўную небяспеку. Солженіцын жа паводзіў сябе ўпэўнена і смела, ад алкаголю, аднак, адмовіўся. Напрыканцы сфатаграфавалі госця па чарзе з Адамовічам і Быковым. На з'ездзе ў залі славутага крамлёўскага палацу я сядзеў мала, болей баю час у кулуарах, а то ў буфеце. Але у вялізнай залі буфету можна было хіба пад'есці, выпіць жа там не было нічога. І тое абурало шмат каго з прыезджых пісьменнікаў, асабліва абураўся Віктор Астаф'ю, з якім я ўжо быў знаёмы, і мы займелі намер абмыць сустрэчу. Ды не было чым. І Віктор, гучна збянтэжачы выкшталцоную гібіцкую абстугу, абвішчаў, што без гарэлкі не перамаглі б і ў вайну, нават з грымотнымі заклікамі палітрукоў. І беларускія партызаны тое ведаюць, правда, Васіль, жартоўна звертаўся ён да мяне. Я пагадзіўся і напомню Віктору, як на банкеце папярэдняга з'езду ён уратаваў Канстанціна Сіманова. Той тады вальяжна праходжваўся паміж шэрагамі сталоў з нейкім замежнікам, а за ім бы хвост біўся падазроны гібіскі тып, усё стараўся учуць іх размову. Як тыя спыніліся, спыніўся і ён, падскочыўшы да нашага стала якраз насупроць Астаф'ева. Павел Нілін, які быў з намі, зразумеўшы, у чым справу, аднак запытаўся, з якой арганізацыі тып. Але той бы не чуў пытання, уся яго ўвага была скіравана на Сіманова. Тады Астаф'ев гучна, каб перамагчы п'яную гаману, мовіў: «Ты з арганізацыі сямічаснага, азірніцеся, Константин Михайлович». Это Сіманову. Той і правда азірнуўся, і тып, утуліўшы галаву ў плечу, моўчкі шаснуў у бок. Увечары ў гатэлі мы абмяркоўвалі той выпадак, і Астаф'ев даволі нервова напомніў, дзе мы жывем. Ён сказаў, што ў 30-е гады ў СССР было 10 мільёнаў сексотаў. Пра гэта сведчыў сын Маленкова, а ўжо ён штось ведаў. Да і сам Хрушчоў, выкрываючы Берыю, сказаў, што ў СССР кожны пяты сексот. «Чого ж вы хочаце ад пісьменніку?» – пытаўся Віктор Петрович. На з'езді, як заўжды, гучалі прамовы, звыкла сумаваў прэзідыум, у кулуарах было цікавей. Нізі пад канец дня паявіўся Віктор Некрасу, якого на той час цкавалі ў яго родным Кіеве і ў Маскве таксама. Завітаў ён на з'езд з выглядам парыжскага клашара ў няновай расхрыстанай тэнісцы, старых джынсах і разношаных сандалетах на большую нагу, з якіх вытаркаліся жоўтыя старэчыя пазногці.

Мы гутарылі таксама пра сучасных акцёраў і памятаю, я скардзіўся яму, што сучасныя, нават самыя таленавітыя акцёры не ў стане адчуць псіхалогію ваеннага часу і не могуць пазбегнуць фальшы. Ён з гаркоты зазначыў, што яны не адчуваюць і часу, у якім жывуць, асабліва сталічныя акцёры, таму ім лепш гуляць у класіку. Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Беларуская замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы замежжа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у бальшыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая выкладчыцкая дзейнасць Таццяны звязаная з Беларуссю, але яна працуе за мяжой. Калі мы кажам аб эміграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе дзесьці ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом. Таццяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме «Паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію». Калі дом, там, дзе кампутар, то дзе радзіма. Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок, канешне, і літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма. Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Таццяна Чуліцкая. Я нават думаю, што вось працуючы менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліроўках, якія ты лічыш дзеля сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей. З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар, не все адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах. Канешне, цяжка быць не на радзіме, цяжка быць не ў Беларусі, бо калі прыязджаеш, там бачыш змены, бачыш людзей. Адна справа быць у кантэксце, займацца аналізам, а іншая справа ўсё ж такі, як бы быць там кожны дзень. Тут, канешне, ёсць такі разрыў, і ён цяжкі разрыў, і кожны раз от едзеш на Беларусі, думаеш, а можа ты больш патрэбен там, чым выкладаеш тут. Але пакуль што ўсё ж такі для сябе вырашыла, што выкладаць для беларусу і займацца аналізам Беларусі, гэта я змагу зрабіць больш для сваёй краіны. І таму я зрабіла для сябе персональны выбор на сённяшні дзень, на якую ты перспектыву там бліжэйшую, такую, каб працаваць тут, але не адрывацца ад Беларусі. І як яно будзе далей, цяжка сказаць, калі мы кажам пра Беларусі, жыццё па-за межамі Беларусі, альбо ў Беларусі, трэба разумець, што ты будзеш рабіць і дзе ты будзеш больш карысным. І калі я думаю, што вось я магла бы рабіць зараз у такіх умовах, якія зараз ёсць у Беларусі, я не магу вам адказаць, што б я там рабіла. То бок я не бачу сябе там. Для мяне там не шмат прасторы для рэалізацыі. Тут для мяне ёсць гэтая прастора. І тут, ведаеце, як бы трэба супаставіць гэта суб'ектыўна з аб'ектыўнымі фактарамі, ну і гэтак далей. Але калі кіравацца ў выбары месца працы і жыцця тым, як найбольш, як найлепш рэалізаваць сваё жаданне быць карысным менавіта для сваёй краіны, то можна сказаць, што чалавек не пакідае радзіму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы узнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні планы на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем. Пытанне складана, на яго складана даць такі адказ, які будзе задавальняючым нават для сабе самого, бо гэта тое пытанне, якім задаешся, я думаю. Ну, калі не кожны дзень, то часта задаешся гэтым пытаннем. Але, ведаеце, яшчэ для мяне такая персанальная сітуацыя. Я вучылася ў Маскве і потым працавала некаторы час у Маскве. І для мяне вяртанне на радзіму, яно ўжо аднойчы адбылося, калі я з'ехала з Маскве, прыехала да Мінску, а потым ось апынулася ў Літве. Ну, то бок, у мяне гэта эміграцыя, яна ўжо 6 альбо 7 гадоў ідзе. Зусім не адчувае сябе ў эміграцыі Ганна Герасімова, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна ачольвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць. Мне здаецца, што, можа, яна не такая вялікая. Можа, гэта больш розніца пакалення, чым розніца кіламетр, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы ў людзей, і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое ўяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, ну, неяк так падобнае ў розных людзей з розных краін. Але, канешне, ў Вільні ўсё роўна, ну, мы так блізка да Беларусі, што... Можа быць, і менш крыху адчуваем, і нават у нас іншых кшталту праблемы крыху, але не вельмі адрозніваецца. І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў. Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё, у іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. Амаль што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносяць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам мы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічаць сябе беларусамі незалежна ад мовы і краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы радзімы. Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спросят, откуда я из Белоруссии. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Белоруссии, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы. Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права. Я не чувствую себя эміграцией диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка, товарищ, разберемся. Вот это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальма, где живу я, до Минска лететь ровно 1.5 часа. И ты образованный европеец. Грех не знает. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии. Ганна распавяла мне, што і раней жыла ў розных краінах, некі час у Расіі, а таксама ў Афрыцы, ў Кеніі. Яна адчувае сябе беларускай і грамадзянкай свету. А што азначае быць беларускай за мяжой? Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть мне они говорят, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была белорусской. Я в Белоруссии белоруска. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась, и поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивают, что я. Один з моих калегаў неяк заўважыў, беларусам за мяжою уласціва думаць і гаварыць пра вяртанне, нават калі яны гэта зусім не плануюць усур'ёз у найбліжэйшы час. Для беларусаў неяк важная сама ідэя гэтага вяртання. Ганна Барановская. Есть разные белорусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто ехали получать образование, у них нету конкретно цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами, но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Белоруссии. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа. Так кажа Ганна Барановская со Швеции. Вяртанне звязанае з запатрабаванасцю і магчымасцю рэалізаваць сябе. Адныя лічаць, што гэта залежыць толькі ад іх і вяртаюцца цяпер. Для іншых гэта ўяўляецца складаным, але сама ідэя вяртання не адкідаецца. Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыцца за мяжой ад 17-гадовага ўзросту. Спачатку ў адным з каледжаў аб'яднанага свету у Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 3 гады таму. Цяпер у адным з амерыканскіх універсітэтаў на поўначы штату Нью-Йорк. Врешті решт не хочеться жити в Білорусі, коли-небудь вернутися туди. Часу не шмат, але спробую підтримувати контакт з білорусами, які живуть за межою, з некоторими організаціями білоруськими в Злучених Штатах. На жаль, з моєго місця знаходження я не маю шансу більш активно удільничати у білоруському громадському житті в Америці, тому що мені це дуже далеко, і я просто не маю ніяких фізичних можливостей відвідувати, наприклад, демонстрації, які відбуваються. Але, все одно хочу падтрымліваць сувязь з радзімай суадчыннікамі. Пытаюся ў яго, ці звязвае ён сваю будучыню з Беларусю. Хацелася б жыць у Беларусі. Хацелася б, каб я быў запатрабаваны ў Беларусі са сваёй адукацыяй, са сваім міжнародным вопытам. Хацелася б, каб я мог рабіць нешта для беларускай нацыі, але гэта будзе магчыма калі людзі, як я, будуць запатрабаваныя. На сёння ніякай запатрабаванасці я абсалютна не адчуваю. Я, шчыра кажучы, нікому не патрэбны. Але я спадзяюся, што калі-небудзь гэта зменіцца сітуацыя. Ягор Дарашкевіч з США. Ён кажа, што, вядома, не з'яўляецца эмігрантам, ён проста вучыцца за мяжой. Александр сам знайшоў працу ў Ірляндыі праз інтэрнэт, пасля вучыўся і цяпер кіруе адным з аддзелаў у банку ў Дубліне. У Беларусі ён ездзіць па 2-3 разы ў год, прывозіць з Беларусі дыскі і кнігі, паказвае Беларусь сваім ірляндскім сябрам, якім падабаецца падарожнічаць па Беларусі. Ён кажа таксама, што ў эміграцыі сябе не адчувае. Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыня. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди, мои сваякі, яны живут лепей, чем калі я уезжаю из Беларуси у 2001 годзе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так. Александр з Ірляндыі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні самі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі разважалі пра змены паняццяў эміграцыі дыяспары ў сучасным свеце. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А теперь у нашем эфире передача «Паштова скрынка 111». Агляд листов слухачов на свободу подрыхтовал Валентин Жданко. Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў пра супярэчнасці і канфлікты ў асяроддзі дэмакратычнай апазіцыі, пра дыялог паміж апазіцыйнымі лідарамі і ўладай, які фармальна нібыта пачаўся, але насамрэч многімі ацэньваецца толькі як імітацыя, палітычная гульня. Уласныя прэтэнзіі да апазіцыйных актывістаў мае наша даўняя слухачка Галіна Александроўская з Магілёву, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «Апазіцыя распачала сапраўды мышыную валтузню з уладай Лукашэнкі. Не ганьбіце назву апазіцыя, бо ў выніку ўсе вашы думкі Лукашэнка прысвоіць сабе, а ўсіх вас выкіне, як адпрацаваны нікому не патрэбны матэрыял. Улада, якой вы дапамагаеце, знішчыла патэнцыял найлепшых беларускіх палітыкаў ганьбіць і даводзіць да самагубства такіх, як Яна Палякова. У турме працягвае змагацца за справядлівасць Мікалай Аўтуховіч, які трымае галадоўку. А ваша парожняя балбатня з улады, апроч шкоды, нічога простаму народу не прынясе. Вельмі хацелася б разабрацца, хто такі спадар Міленкевіч. У 2006 годзе ён яўна быў супраць Лукашэнкі, а вось зараз, наадварот, робіць усё, каб утрымаць яго пры ўладзе. Як ён не можа зразумець, што апазіцыя не супраць збліжэння Беларусі з еўразвязам, а супраць таго, каб Лукашэнка рукамі еўрачыноўнікаў умасоўваў уласную ўладу? Без Еўропы і еўразвязу Лукашэнка ніхто. Расія расцісне яго ў адзін момант, бо сам ён толькі і ўмее, што забараняць, разганяць і знішчаць усіх, хто супраць яго ў Беларусі. Гэта клічыць наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву. Тэзіс пра тое, што Лукашэнка без Еўропы і еўразвязу ніхто, даволі спрэчны, спадарня Галіна. Больш як 10 гадоў Брусэль не падтрымліваў на высокім узроўні стасункаў з афіцыйным Менскам, а прэзідэнт Лукашэнка і шэраг ягоных найвышэйшых чыноўнікаў увогуле былі персонамі нон-грата для Еўропы. Але ці прынесла гэта той плён, на які разлічвалі і еўразвяз, і дэмакратычная супольнасць унутры Беларусі? Зважаючы на тое, што палітыка ізаляцыі рэжыму не прынесла чаканага выніку, еўразвяз і спрабуе цяпер выкарыстаць іншыя падыходы і абапіраецца ў гэтым на асобных апазіцыйных палітыкаў унутры Беларусі, у прыватнасці на Александра Міленкевіча. Недавні артыкул у газеце «Народная воля», у якім зроблена спроба дыскрэдытаваць Александра Міленкевіча, абвінаваціць яго ў згодніцтве і супрацоўніцтве з рэжымам Александра Лукашэнкі, выклікаў шырокі розгалас у апазіцыйным асяроддзі. Вось што піша з гэтай нагоды Раіса Катлярова, таксама як і спадарня Александроўская з Магілёву. «Кампанія, распачатая супраць Міленкевіча ў апазіцыйным друку, гэта, выбачайце, ні ў якія вароты не лезе. Нам, шыраговым грамадзянам, нават такім актыўным, як я, цяжка ва ўсім разабрацца. Мы ж нічога закуліснага не ведаем, але, як на маю памяць, дык перад выбарамі 2006 году «Народная воля» давала свае старонкі пераважна спадарам Оргішу, Ляўковічу, Фралову, Казуліну. Міленкевіча там было вельмі мала. Калі я спытала сваю дачку, дык за кім мне зараз ісці, каго падтрымліваць, яна адказала: «Сядзі дома, ты ж падтрымлівала Пазняка, вось і трымайся яго». Слушная парада. Пазняку я і не здраджвала, як і большасць ягоных паплечнікаў, паведаміла ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёву. Аўтар наступнага ліста Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна, распаўсюджваючы сярод аднавяскоўцаў рэкламныя каляндарыкі свабоды, адзначыў для сябе шэраг цікавых назіранняў. У лісце на свабоду ён піша: «У маім пасёлку ёсць людзі, якія не маюць патрэбы ва указальных знаках. Яны выдатна арыентуюцца ў сітуацыі, але такіх няшмат. Другая катэгорыя насельнікаў – тыя, што ў рабстве ў зялёнага змея. Яны нават не разумеюць, навошта я даю ім календарыкі. Вось калі б на іх былі фотаздымкі голых баб ці бутэлек шамрлой, тады сказалі б: «Во, ніштяк». Трэцяя катэгорыя – гэта тыя, хто ля якой-небудзь кармушкі, атрымліваюць заробак, цішком крадуць сёе-тое з калгаса, калымяць на дзяржаўнай тэхніцы, прадаюць нібыта зэканомленае дызпаліва. Ну і чацвёртая катэгорыя – тыя, для каго непрымальная хамская палітыка чаркі і шкваркі. Гэта людзі, якіх калісьці камуністы пазбавілі ўсяго – свабоды, маёмасці, спадчыны, мовы, радавода, зямлі. Мы цудоўна ўсведамляем, якое прыніжальнае становішча ў гэтай краіне пастаўлены народ. Бедны народ. Лепш бы мы не жылі на гэтым праклятым скрыжаванні Еўропы, а прытуліліся б дзе-небудзь на ўскрайку поўначы, як нарвежцы ці датчане», напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна прывесці іншыя прыклады з пара Кляноўскі. Швайцарцы, аўстрыйцы, чэхі, венгры ганарацца тым, што жывуць у цэнтры кантыненту, на скрыжаванні дарог ды іншых камунікацыяў. Транзітнае становішча краіны ў сучасным свеце – несумненная перавага, якая дазваляе атрымліваць неблагія дывідэнды. Іншая справа, што гэтае зручнае геаграфічнае становішча трэба ўмець выкарыстоўваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Заўважную рэакцыю сярод нашых слухачоў выклікаў недаўні прапагандысцкі сюжэт дзяржаўнага тэлебачання са спробай дыскрэдытаваць актывістаў «Маладога фронту», абвінаваціць іх у амаральных паводзінах. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам пенсіянерка Зіўя Ганна Дзядуль. Слухачка піша: «Я 85-гадовая бабуля, многае на сваім вяку перажыла і ведаю, дзе праўда, а дзе хлусня. Мяне абурыла, як прымітыўна і нахабна БТ паспрабавала абрахаць, ачарніць малады фронт. Мы людзі простыя, але не дурныя, такому тэлебачанню не верылі, не верым і верыць не будзем. Наадварот, чым болей яны льюць бруду на такую моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі маральныя, адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. І колькі б не падкідвалі ў кадр нейкіх бутэлек і шпрыцоў, колькі б не брахалі, мяне з гэтых перакананняў яны не пахіснуць. Гэта не толькі мае думкі, але і думкі маіх сябровак. Між сабой мы пра гэта гаворым, але пісаць яны баяцца», – паведаміла ў сваім лісце на свабоду Ганна Дзядуль, Зіўя. Ліст адметны тым, што напісала яго жанчына сталага веку. У першую чаргу менавіта на людзей гэтага пакалення і накіравана прапагандысцкая прадукцыя дзяржаўных ідэолагаў. Як бачым, спрацоўвае яна далёка не заўсёды так, як на тое разлічваюць яе стваральнікі. Вялікая колькасць нашых слухачоў, удзельнікаў клубу «Сяброў свабоды», звяртаюцца з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выдадзена ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Вось што пішуць у прыватнасці Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёну. «Мы, старыя і хворыя, настаўнікі-пенсіянеры, слухаем вас кожны дзень, бо гэта дапамагае жыць, калі толькі можна назваць жыццём такое існаванне. Выпісваем і чытаем «Народную волю». Мы за ўсіх, хто аддае сваё здароўе, змагаючыся за свабоду. Вялікая просьба да вас, хочам атрымаць кнігу «Адзін дзень палітвязня». За лёс усіх нашых палітвязняў мы хваляваліся і дзякуем вам за тое, што ўбачыла свет кніжка пра іх», – напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. З такой жа просьбай звяртаецца да нас Міхась Лебедзь з Менску. У сваім лісце ён піша: «У выпадку перамогі над аўтарытарызмам, думаю, што ваша і наша Радыё Свабода, калі і страціць сваю актуальнасць як праект ЗША, дык паўстане ў новай ролі і з новай назвай, як адзін з праектаў новай Беларусі. Зычу ўсім нам хуткай перамогі». І яшчэ адзін наш слухач, Сергей Яркович з Менску, просіць кнігу не толькі для сябе. Ён піша: «Дашліце, калі ласка, кнігу «Адзін дзень палітвязня» маёй першай настаўніцы Валянціне Герасімаўне Агеенцы, якая, як і я, з'яўляецца сталай слухачкай свабоды. Яна дагэтуль працуе настаўніцай пачатковых класаў і ездзіць з райцэнтру ў вясковую школу вучыць дзяцей, дзе нясе ім словы праўды і свабоды, наколькі гэта магчыма ў сучасных умовах». З просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня» да нас таксама звярнуліся Юрый Мельнікаў, Міхась Шэшка, Анатоль Чачотка, Ігар Сцябуля і Тамара Маханёк з Менску, Вадзім Жылка з Лунінца, Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў, Раіса Катлярова з Магілёва, Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслаўскага раёну, Анатолія Даменка з Гомеля і многія іншыя. Ім, а таксама іншым актыўным удзельнікам клубу «Сяброў свабоды» мы дашлем гэту кнігу як падарунак ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. І цяпер у эфіры абвестка адной нашай сённяшняй перадачы. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Жонка збітага ў верасні 1995 году ў небе над бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Сцюарта днямі дала першае інтэрв'ю «Радыё Свабода». Каралайн Сцюарт Джэрвіс, засмучаная, што страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарыня Сцюарт Джэрвіс цікавілася ў вашынгтонскага карэспандэнта, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Сцюарта і Алана Френчэля. Адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Сцюарта дапамагаў шукаць наш карэспандэнт Ігар Карней. Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Сюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Ми-24. Лётчык ещё минут 10 летал, я ещё махала, што вот там упал, і муж мой махал. Там шлём видно было лицо, очки выглядывало. Видно, хотел увидеть, где шар упал, то мы махали. Мы ещё і не поняли, што это. Это уже поняли, когда разбирать стали, да, опись сделали, фотографировали, все на видеосъемку снимали. Державная комиссия у справе высвятления причинов инциденту так и не подтлумачила, чем не догадили белорусскому войсковому командованию спартовцы-экстремалы. Тогочасный начальник отделу оперативного реагования Совету безпеки генерал Юрий Сиваков только настоивал. Американцы померли еще до того, как их сбили. Мовляв, поднявшись на небеспечную вышиню, померли от недохопу кислороду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Ми-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі. Хаця арганізатары ўведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействия с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, его поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка. На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання – Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці. Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыїжджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, ўклалі кветкі. Але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што, я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я лічу, што эта тэма не будзе закрыта. А будзе закрыта тады, калі ў нас нармальныя, добразычлівыя стасункі наладзяцца. Тады, калі не проста бярозаўскія чыноўнікі прыйдуць на гэта месца, а прыедуць, можа, з Менску людзі больш высокага рангу, з амерыканскай стараны будуць прысутнічаць тады. Несіта афіцыйна неяк прабачэнне папросяць. Можа, дзе ў кулуарах дыпламатычных прагучалі словы прабачэння, але мы іх не чулі. За мінулыя амаль паўтара дзесяткі гадоў ніхто з беларускіх дзяржаўных асобаў не ўзяў на сябе адказнасць за інцыдэнт. Першы час трагічную навіну спрабавалі ўвогуле схаваць ад грамадскасці. Амбасада ЗША ў Менску толькі праз суткі дазналася пра гібель амерыканскіх паветраплавальнікаў. Як зазначае ў сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Кэралайн Сцюарт Джэрвіс, жонка забітага ў небе над Бярозай паветраплавальніка Джона Сцюарта, сваякі загіблых так і не дачакаліся словаў прабачэння ад імя кіраўніцтва Беларусі. Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Днямі з жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Чаму людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць з-пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Гэта адбылося 29 траўня ў Жодзіне. Паводле міліцэйскай справаздачы, жыхар Слуцку Сергей Бардашоў, якога судзілі за шматлікія крадзяжы, патрапіў збегчы з суду, дзе яго трымалі пад аховай. Бардашоў нібыта напаў на канваіра, забраў у яго табельную зброю і без перашкод пакінуў будынак, які ахоўваецца міліцыяй. У той жа дзень па Менскай вобласці быў абвешчаны план «Сірэна», які прадугледжвае адмысловыя захады дзеля пошуку ўцекачоў, а партрэты Бардашова хутка з'явіліся на дошках і шукае міліцыя. Ці знойдзе? Сустрашыня камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Тимафей Дранчук падказвае, найперш трэба звернуць увагу на асобу ўцекача. Тое, што ён ўжо быў судзімы і адбываў пакаранне ў беларускай турме, сведчыць пра асаблівае нежаданне туды зноў патрапіць, да яшчэ на 10 гадоў, мяркуе былы прытвязень. Для нашых турм гэта можа стацца так, што чалавек там і скончыць свой, так сказаць, век. Мне падаецца менавіта таму ён і бег, разумеючы, што альбо ён цалкам пазбег неадказнасці, альбо калі яго ўжо зловіць, то розніцы няма. 10-17, альбо нават заб'юць. Логіку пасля нашых умоваў у турмах разумею. Нагадваю Тимафею Дранчуку пра бачнае ў беларускіх судах. Падсудных водзяць у кайданках, публіку з калідора выдаляюць. Ці можна ў такіх умовах уцячы? Вельмі моцна і актыўна, так сказаць, цалкам падрыхтавана ахоўваюць заўсёды палітычных. Міліцыі мільён, будынак суда акружаны, і сабакі, і зброя, і гэтак далей. А што тычыцца звычайных зняволеных, то да іх часцей за ўсё ставіцца на парадак прасцей. Я не раз назіраў, калі вось справа тычылася звычайных зняволеных, воленых, што міліцыянты да гэтага адносяцца прыкладна так, як вартаўнікі, якія вось ноччу ахоўваюць прадпрыемства. Яны ж яго насамрэч не ахоўваюць, а кніжку чытаюць, гарэлку п'юць і спяць. Звяртаюся з аналагічнымі пытаннямі да былога міліцыянта Сергія Прасюкевіча, які мае таксама асабісты турэмны досвід за палітычную актыўнасць. Ён не ўяўляе, як можна было ўцячы з суду ад ахоўнікаў, абавязаных ужыць зброю пры спробе вязня збегчы. Самі такія попытки побега, это край нередкий вариант. Это ж можно на тот свет отправиться без вопросов. Просто застрелят и все. Он обязан это делать. Помню, еще на космодроме на гауптвахте человек сидел, солдат, и решил убегать. И конвоир, который никогда в жизни по мишени не попадал, со 100 метров ему прямо в затылок попал. Ну, с первого же выстрела. Убегать это большой риск. Тем не менее, с белорусских турмов сапраўды избегают. У Министерства внутренних справ подтвердили самое менее 2 выпадки из истории уже незалежной Беларуси. У конца 1990-х годов одразу некалькі подследных утекли со следчих изолятора району Берасельской области. А на початку 2000-х годов подследный с турмы на Валдарского перелез через плот, скочил на улицу, взял таксовку и съехал до сябра. Утекача подвела отсутность грошей. Таксист покрыўдзіўся на то, что ему не заплатили, да позвонил у милицию. Один из суразмоўцаў згадал аж 2 выпадкі ўцёкаў і са славутай амерыканкі, турмы, якая размешчаная ў двары КДБ. Нібыта аднаго ўцекача пры затрыманні застрэлілі, а другі паспяхова збег, скарыстаўшы прыёмы нейкай усходняй барацьбы. Ці гэта так? Прэс-сакратар КДБ Валерна Тачаеў адказаў, што пра такія факты асабіста яму невядома, але прызнаў, пра падзеі даўняга часу ён можа і не ведаць. Былы депутат Андрей Кліму не паверыў ніводнаму слову з афіцыйных паведамленняў адносна ўцёкаў Сергея Багдашова з будынку Жодзінскага суду. Андрей Клімаў, які пабываў у 2 калоніях і на хіміі, адмаўляецца верыць, што з-пад варты ў Беларусі можна проста так уцячы і тлумачыць ўцёкі палітычнымі інтрыгамі ў вышэйшым асяроддзі. Паводле спадара Клімава, гэтымі ўцёкамі нехта хацеў прадэманстраваць, што пасля адстаўкі Владзіміра Навумава з пасады міністра ўнутраных справ барацьба са злачыннасцю зусім прыйшла ў заняпад. Я видел эти фотографии везде, и в магазинах, и везде. Кому-то очень хочется Наумова вернуть на свое место, вот и все. Но они ошибаются и не понимают, что это уже невозможно сделать, потому что это решение было политическое, и оно сигнализировало всем о том, что эта власть идет на интеграцию с Евросоюзом. Вот и все. И Наумов был последний человек, который, в общем-то, мог на своей должности дискредитировать эту власть, мешать продвижению этих интеграционных процессов. Андрей Клімаў не выключае, што КДБ праявіць цікаўнасць да выпадку з уцёкамі Жодзінскага суду. Гэта рэальная гісторыя, не тое, што расследуюць справы пра дохлых пацукоў, мяркуе былы дэпутат. Андрей Клімаў лічыць, Сергея Багдашова не зловяць ніколі. Як вядуцца пошукі ўзброенага Сергея Багдашова, які ва ўцёках ужо шосты дзень? Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская паведаміла Радыё Свабода, што пошуковы план «Сірэны» адменены, а Багдашоў абвешчаны ў вышук у краінах СНД. Спадарня Бароўская не выключае, што ўцекач ужо знік з Беларусі. Можа быць, і з Беларусі выехаў. Не сам факт, што далёкую за граніцу, но возможна, што, канешне. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.